तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् स्वामी विद्यारण्य जी के द्वारा रचित पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के अठहत्तरवें श्लोक का विचार शुरू किया। तो देखिए, इसमें आत्मा के परिमाण विशेष में वादियों में जो विप्रतिपत्ति देखी जाती है उसको दिखा रहे हैं। स्वरूप के विषय में जो विप्रतिपत्तियां थी उसको दिखा दिया पिछले श्लोक तक। अब आत्मा के परिमाण विशेष में विप्रतिपत्तियों को दिखाया जाएगा। विप्रतिपत्ति यानी कि विरुद्ध निश्चय, परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध निश्चय का नाम है विप्रतिपत्ति। तो श्लोक का उच्चारण तो कर दिया था ना, अठहत्तरवा श्लोक। तो उसमें खास करके तीन विप्रतिपत्ति दिखाई। वादियों में जो आत्मा के परिमाण विशेष में जो विप्रतिपत्ति है उनका स्वरूप बताया, अणु हूं, महान और मध्यम। कई एक वादी है जो आत्मा को अणु मानते हैं, जैसे वैष्णव वगैरह है, और कई एक आत्मा को महान मानते हैं और कई एक मध्यम मानते हैं। अब ये सब श्रुति युक्ति समाश्रयात, श्रुति और युक्ति का समाश्रय करके वो अपने कथन पर डटे रहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, श्रुति और युक्ति के अनुकूल है। इसलिए इस प्रकार से वादिनः बहुधा विवदन्ते, वादियों में इस प्रकार से अणु, महान और मध्यम, इस प्रकार से बहुत ही विवाद देखे जाते हैं। तो इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि श्लोक से ही बात स्पष्ट हो जाती है। जहां जहां पर श्लोक से बात स्पष्ट नहीं होती है वहीं पर ही व्याख्या की जाती है। अब देखो अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, उसका अवतरण पढ़ते हैं। व्याख्याकार अगले श्लोक में जो दिखाया जाना है वो अवतरण में पहले ही बता दे रहे हैं। तत्र अणुत्ववादिनः तावद् दर्शयति, तत्र तत्र यानी ये जो तीन विकल्प है कि नहीं, पिछले श्लोक में अणु महान और मध्यम, ये जो आत्मा के विषय में जो तीन प्रकार के परिमाण विशेष जो बताए, उन तीनों में से तत्र का अर्थ है तीनों में से जो अणुत्ववादी न है, आत्मा को जो अणु मानते हैं उनको दिखा रहे हैं। अणुत्ववादी न तावत दर्शयति, जो अणुत्ववादी है उनको अगले श्लोक में दर्शयति यानी दिखा रहे हैं। कौन है अणुत्ववादी? तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं। अणु वदन्त्यांतरालाः सूक्ष्मनाडी प्रचारतः रौम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्। कहते हैं देखो इसमें ये जो अणुत्ववादी का जो नाम है वो श्लोक के पूर्वार्ध में प्रथम चरण में दिखा रहा है, फिर उनके अणुत्व कथन में जो हेतु है वो पूर्वार्ध के दूसरे चरण में दिखा रहे हैं, फिर श्लोक के उत्तरार्ध में कथन का उपपादन कर रहे हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में तीन बातें कही जा रही है, यानी श्लोक का तीन हिस्सा आप बना सकते हैं समझने के लिए। एक श्लोक में चार चरण होते हैं, आप लोग जानते हैं ना, चार चरण। पूर्वार्ध में दो चरण, उत्तरार्ध में दो चरण। ये अनुष्टुप कोटिक छंद है इसलिए 32 वर्णों का होता है, पूर्वार्ध में 16, उत्तरार्ध में 16 और 8-8 वर्ण के एक एक चरण होते हैं। तो अब संधि विग्रह आप लोग देखें, अणु तो अलग ही है, वदन्त्यांतरालाः ऐसा जो है वहां पर देखना है, वदन्ति अंतरालाः ऐसे दो शब्द अलग होंगे उसमें। सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः ये तो एक समस्त पद ही है। उत्तरार्ध में देखे रोमणः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम् है ना, उसमें प्रचरति अयम् ऐसा संधि विग्रह कर सकते हैं। अब इस पूरे श्लोक को वाक्य क्रम में बोलते हैं तो पूर्वार्ध में देखें, वदन्ति अंतरालाः आपको बता दिया है ना, तो पहले सबसे पहले बोलिए अंतरालाः सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः अणुम वदन्ति, ये पूर्वार्ध का वाक्य हो गया। अब नीचे देखें, सबसे अंत में जो प्रचरति अयम है ना, उसको अयम को सबसे पहले बोलना, अयम रोमण सहस्र भागेन तुल्यासु प्रचरति। ये उत्तरार्ध का वाक्य क्रम हो गया। अब देखो अणुत्ववादी के मत को इसमें बताया है। अंतरालाह ये अणुत्ववादी का नाम है। अंतरालाह अंतरालाह यानी कि बीच वाले हैं। किसके बीच वाले हैं? तो रामानुज और माधव वैष्णवों में ये जो मत है कि नहीं, रामानुज और माधव के बीच वाले, मतलब ऐसे अंतराला जो यानी आस्तिक और नास्तिक के बीच वाले ऐसा भी ले ले, आस्तिक और नास्तिक दोनों के कुछ कुछ अंश को मानने वाले, आस्तिक और नास्तिक। देखिए हमारे यहां वैष्णवों को भी अर्ध नास्तिक मानते हैं। कुछ एक तो उन्होंने वेद प्रमाण को स्वीकारा है कहीं पर, अपने सबुद्धि परिकल्पित भी कुछ अंश है। तो अब आस्तिक और नास्तिक का जो मध्य भाग यानी कुछ अंश आस्तिक का कुछ अंश नास्तिक का भी, जिसमें दोनों मिलते जुलते हैं, ऐसे सिद्धांत वाले को कहेंगे अंतराला। हाँ, इस प्रकार मानने वाले एक विशेष को तो नहीं कहेंगे, किसी एक के लिए संज्ञा नहीं कहेंगे, जो भी अणु मानने वाले हैं ऐसा ले लीजिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि श्रुति में आत्मा का तो कथन है, ठीक है कि नहीं? इसलिए आत्मा को तो वो स्वीकारते हैं। अब श्रुति में आत्मा का स्वरूप अणु तो नहीं बताया है, ठीक है कि नहीं? तो वो जो अणु वाला जो स्वरूप है, आत्मा वाला जो स्वरूप है, वो तो श्रौत है, किंतु वो अणु है ऐसा जो मानना है वो अश्रौत है। हो गए ना बीच वाले, ये कहना। श्रुति में आत्मा को अणु और महान दोनों माना है, यानी कथन के पीछे अभिप्राय है कि व्यापक है। व्यापक कथन में श्रुति ने कहा है अणुहो अणियान महतो महियान आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम इत्यादि श्रुति में कहा है। आत्मा अणु से भी अणु है तो इतना ही थोड़ा कहा है कि अणु से अणु ही है वो, फिर आगे कहा है महान से भी महान है वो। यानी इस संसार की जो अणु से अणु जो पदार्थ है परमाणु, उससे भी वो सूक्ष्म है, यानी उसमें भी वो विद्यमान है। और संसार में महान से महान क्या चीज है बताओ? आकाश है। क्या है? आकाश। तो ये आकाश से भी महान है, यानी परमाणु से लेकर आकाश पर्यंत जितने संसार के पदार्थ है उसमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आत्मा न हो। श्रुति का तो ये सिद्धांत है। अब ये जो कहते हैं कि नहीं आत्मा तो केवल अणु ही है, फिर महान वाला पक्ष श्रुति का उन्होंने नहीं माना, इसलिए अंतराल हो गए वो। अंतरालाह अणुम वदंती, जो अंतराल है वो जो है कहते हैं आत्मा अणु है, अणु परिमाण है वो। ठीक है, चलो अभी तो श्लोक से ही अर्थ कर रहे। उसको पूछोगे कि क्यों तुमने अणु माना है, अणु मानने में तुम्हारा हेतु क्या है, किस कारण से तुम आत्मा को अणु मान रहे हो, तो वो जो है पूर्वार्ध में जो दूसरा चरण है कि नहीं, उसको हेतु रूप से बता रहे हो। सूक्ष्म नाड़ी प्रचारत कहते हैं, इस शरीर में कई एक नाड़ियां है, आप लोग जानते हैं। प्रश्नोपनिषद में तो संख्या भी बताइए, 72 करोड़, 10,10,000 ऐसा कुछ है, एकदम मैं श्योर नहीं हूं, किंतु 72 करोड़ से कुछ ज्यादा है, तो अब जैसा भी है तो वो इतनी नाड़ियां है, इतनी सूक्ष्म नाड़ियां है हमारे शरीर में, जिसको आप सीधे आंख से देख भी नहीं सकते, ऐसी भी सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर में है। तो आत्मा जो है उस सूक्ष्म नाड़ी में भी वो प्रचरता है, घूमता है कहते हैं। तो यदि सूक्ष्म नहीं होता तो क्या वो सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी में वो जा सकता था? नहीं जा सकता था कहते। और जो है वो उनका सर्वत्र प्रचार है, पूरे शरीर में वो नाड़ियों में भी वो सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी में भी वो रहता है। इसलिए यदि वो सूक्ष्म नहीं होता तो सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी में वो चल नहीं सकता, रह नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म है। अब यदि कहो कि तुम मध्यम क्यों नहीं मानते हो, तो कहेंगे कि मध्यम मानेंगे तो सूक्ष्म नाड़ी में उसका प्रचार कैसे संभव हो पाएगा। मध्यम मानेंगे तो, मध्यम परिमाण मानेंगे तो, और आत्मा का संवेदन जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी में भी है कहते हैं। इसलिए सूक्ष्म नाड़ी में भी उसका प्रचार होने से आत्मा अणु है, ये उनका कहना है, आत्मा अणु है। अब उसको कहे कि आत्मा को जो तुमने अणु माना है, वो किस प्रकार से अणु है, तो उसका उपपादन करेंगे वो उत्तरार्ध में। कहते हैं वो, अयम रोमण सहस्र भागेन तुल्यासु, तुल्यासु के बाद सूक्ष्मासु नाड़ीसु ऐसा लगाना है, सूक्ष्मासु नाड़ीसु ऐसा शेष लगाना है वाक्य पूर्ति के लिए। श्लोक में है अभी, अयम रोमण सहस्र भागेन तुल्यासु सूक्ष्मासु नाड़ीसु प्रचरति। श्लोक में तुल्यासु और प्रचरति के बीच में सूक्ष्मासु नाड़ीसु ऐसा लगाना है, सूक्ष्मासु नाड़ीसु ऐसा लगाना। तो वाक्य कैसा बनेगा देखो, अयम रोमण सहस्र भागेन तुल्यासु नाड़ीसु नाड़ीसु प्रचरति, नाड़ी में ये प्रचरता है, सूक्ष्म नाड़ीसु भी प्रचरति। अयम यानी ये आत्मा, अयम से जिसकी बात चल रही है, वो जो आत्मा है वो अब नाड़ी का जो परिमाण बता रहे, शरीर में सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी कैसी है, रोमण सहस्र भागेन तुल्यासु नाड़ीषु, रोम है कि नहीं अपने शरीर का जो रोम बाल, रोम उसका सहस्र भाग कर लो, सहस्र यानी हजार, हजार भाग कर ले तो रोम का जो हजारवा हिस्सा है, हजारवा हिस्सा वो कितना सूक्ष्म होगा, कल्पना करो बस, जो एक हजारवा हिस्सा है उस हजारवे हिस्से के बराबर, तुल्यासु यानी उसके बराबर, हजार का हजारवा हिस्सा जितना सूक्ष्म होगा उतनी सूक्ष्मता के बराबर नाड़ी भी हमारे शरीर में ऐसी सूक्ष्म है। तो वो जो सूक्ष्म नाड़ी है उसमें भी आत्मा रहता है कहते हैं। अब वो कहते हैं कि यदि आत्मा को अणु नहीं मानोगे तो ये रोम के हजारवें भाग के बराबर जो नाड़ी है उसमें वो कैसे घुस पाएगा, कहते हैं नहीं घुस पाएगा, इसलिए आत्मा को, और उसमें कह रहे वो घुसता है घूमता है उसमें, प्रचार तो कहा, इसलिए यदि सूक्ष्म नहीं होता अणुपरिमाण नहीं होता तो उसमें उसकी पहुंच नहीं हो सकती थी। इसलिए इन्होंने इन कारणों को देख करके सोच विचार करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि आत्मा अणु परिमाण वाला है, ये निश्चय कर लिया उन्होंने। ये तो श्लोक का जो है आपको सामान्य अर्थ बताया, अब व्याख्या से देखते हैं। इसमें प्रतिपद व्याख्या नहीं है किंतु जो व्यावर्त्य है कथ्य है उसको अवतरण के रूप में बताया। देखो तत्र अणुत्ववादी न तावत दर्शयती, ये जो कहा कि नहीं अणुत्ववादी को पहले दिखा रहे है, कितने हिस्से में दिखा रहे है, अणुम इति जय नहीं अणुम इति, अणुम इस शब्द, ये जो शब्द है उससे जो पंक्ति शुरू हो रही है उस पंक्ति के द्वारा अणुम इति वो पंक्ति जाएगी अणुम वदंती अंतरालाहा तक, यानी इतने हिस्से से अणुम वदंत्यांतरालाहा, इतना जो श्लोक का हिस्सा है उतने हिस्से में अणुत्ववादी को दिखाया। अणुत्ववादी कौन है, अंतरालाहा यानी अंतरालाहा अणुम वदंती, ये वादी का नाम है अंतरालाहा, आत्मा को अणुम वदंती। अब ये इतनी पंक्ति में जो पद आए वो जो है अपने आप में स्पष्ट है, इसलिए व्याख्याकार ने वो प्रतिपद व्याख्यान उतनी पंक्ति का नहीं किया, खुद श्लोक से ही आप समझ सकते हैं। इसलिए अब जो है व्याख्याकार जो है पूर्वार्ध के जो दूसरे चरण का अवतरण लिखते हैं, दूसरे चरण में पंचदशीकार ने क्या कहा है, तो देखो अणुत्व अभिधाने हेतु माह, ये जो है अवतरण है वो श्लोक का जो पूर्वार्ध है नहीं उसका दूसरा चरण, अणुत्व अभिधाने हेतु माह सूक्ष्म इति, ये जो प्रतीक लिया नहीं तो वो श्लोक में ले जाइए। सूक्ष्म इति वो पंक्ति कहां से शुरू हो रही है श्लोक में, है ना? तो वो सूक्ष्म इति वो प्रतीक कहां तक लिया जाएगा? सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः, तब तक लिया जाएगा वो। यानी सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः ये जो श्लोक का अंश है, उस अंश में पंचदशी कार ने ये अंतराल जो वादी है, उन्होंने जो आत्मा को अणु कहा है, उनके अणुत्व के अभिधान में हेतु माह, यानी उसमें हेतु बताया है। तो सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः वो इतना हिस्सा क्या है? हेतु है। वो किसमें हेतु है? अणुत्व के अभिधान में। अंतराल ने जो आत्मा को अणु बताया, उस अणुत्व में ये हेतु है। वो ये हेतु से उन्होंने आत्मा को अणु माना है। हेतु माने कारण, अभिधान माने कथन, स्टेटमेंट अंग्रेजी में कहेंगे, है कि नहीं? ठीक कहा नहीं? क्या अभी तो बताया स्टेटमेंट अंग्रेजी में, कथन। हम लोगों को अंग्रेजी भी सीखना पड़ता है। तो देखिए, ये हेतु है। हेतु वाक्य जितना कितना है देखो, सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः, ये हेतु वाक्य है। यानी सूक्ष्म नाड़ी में आत्मा का प्रचार होने से, सूक्ष्म नाड़ी में भी आत्मा का प्रचार है, उसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आत्मा का सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी में भी प्रचार है। कैसे? देखिए, आपको शरीर के पूरे हिस्से में कहीं भी कुछ भी होता है तो अनुभव होता है कि नहीं होता है? शरीर की कोई भी ऐसी जगह है जिसमें कुछ तकलीफ हो जाए और अनुभव ना हो, उनका फीलिंग ना हो, होता ही है। सूक्ष्म नाड़ी में भी कुछ बाधा आ जाती है तो वो उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए शरीर की सूक्ष्मति सूक्ष्म नाड़ी में भी वो प्रचार करता है। तो वो तब ही प्रचार कर पाएगा कि जब वो अणु हो। यदि मध्यम हो तो वहां पर वो नहीं जा पाएगा। जैसे किसका शरीर बहुत बड़ा है तो उसको संकरे मार्ग से निकलना है तो वो नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे ही आत्मा सूक्ष्म नाड़ी में यदि मध्यम परिमाण वाला होता तो सूक्ष्म नाड़ी में वो प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए सूक्ष्म नाड़ी में उनका प्रचार होने से कहते हैं आत्मा को अणु ही मानना चाहिए। तो ये हो गया हेतु वाक्य। देखो इसके ऊपर नीचे टिप्पणी में ले चलते, आप लोगों के बुक में होगी नीचे टिप्पणी, है कि नहीं? जिसके पास है देखो, उसमें सूक्ष्म इति के ऊपर दो नंबर लिखे हुए हैं। व्याख्या में जो सूक्ष्म इति इतना जो प्रतीक है कि नहीं, श्लोक का प्रतीक, उसके ऊपर दो नंबर लिखे हुए और नीचे देखे दो नंबर में, ननु आत्मनो मध्यमत्वम कथम न अंगीक्रियते इत्यत आह। आत्मनो मध्यमत्वम यदि अंगीक्रियेत तर्हि सूक्ष्मनाड़ी संचारो नैव संभवेत। अब पूछा गया कि भाई तुम आत्मा को मध्यम परिमाण वाला क्यों अंगीकार नहीं करता है तुम? उसको किसने पूछा, ये अणुत्ववादी को, कि तुम आत्मा को मध्यम परिमाण वाला क्यों नहीं स्वीकार करते हो, अणु परिमाण वाला क्यों स्वीकार कर रहे हो, उसके पीछे तुम्हारा कहने का क्या कारण है? तो वो कहते हैं आत्मनः मध्यमत्वम यदि अंगीक्रियेत, यदि हम आत्मा को मध्यम परिमाण वाला यदि अंगीकार करेंगे तो कहते हैं तरही, तरही यानी तो सूक्ष्म नाड़ी संचारो नैव संभवित, तो जो सूक्ष्म नाड़ी में भी जो आत्मा का संचार है वो संभव नहीं हो पाता, नैव संभवित, जबकि सूक्ष्म नाड़ी में भी आत्मा का संचार है। इसलिए मानना होगा कि आत्मा अणु परिमाण वाला है, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो श्लोक का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध के आगे देखो और उसके ऊपर अवतरण लिखे तद उपपादयति, जो नहीं व्याख्या में तदुपपादयति यानी तद उपपादयति रोमण इति, व्याख्या में जो प्रतीक है नहीं रोमण इति, उस रोमण इति देखो श्लोक के उत्तरार्ध में है, और रोमण इति का जो है अधिकार कहां तक जाएगा वो प्रतीक है, देखो रोमण सहस्र भागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्, ये पूरा हिस्सा होगा वो। तो श्लोक का जो ये उत्तरार्ध है वो पूरे उत्तरार्ध में अपने मत का जो है वो उपपादन कर रहे हैं। आत्मा अणु है, ये जो उनका जो कथन है उस कथन को वो उपपादन कर रहे हैं उत्तरार्ध में, हाँ सिद्ध कर रहे, सिद्ध करना, कंप्लीट करना, रोमण इत्यादि पूरे उत्तरार्ध से। अब देखो पढ़ते हैं तो बीच में कुछ कमी से महसूस हो रही है, रोमण सहस्र भागे न तुल्यासु प्रचरति अयम। अब जैसा श्लोक में जिस प्रकार का वाक्य है उसको पढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि अयम रोमण सहस्र भागे न, अयम यानी ये जो आत्मा है वो रोमण यानी रोम के सहस्र भागे न, सहस्र भाग के द्वारा भागे न तुल्यासु, तुल्यासु प्रचरति। अब तुल्यासु किसका विशेषण है, विशेष्य इसमें नहीं दिख रहा श्लोक में, विशेष्य का क्या दिख रहा, अभाव दिख रहा। इसलिए व्याख्या में देखो रोमण इति के बाद क्या है, नाड़ीषु इति शेष, नाड़ीषु इति शेष, व्याख्याकार जो है यही तो है, व्याख्या का तो अभिप्राय यही है। अब व्याख्याकार कहते हैं ये जो श्लोक है ना उसमें तुल्यासु के बाद नाड़ीषु इति शेष, वहां ऐसा शेष है ऐसा मानना और वहां नाड़ीषु ऐसा पढ़ना है, तो अब श्लोक का स्वरूप उत्तरार्ध का स्वरूप हो जाएगा अयम रोमण सहस्र भागे न तुल्यासु नाड़ीषु प्रचरति। नहीं तो वो प्रचरण का स्थान इसमें नहीं पता हो रहा था किसमें उनका प्रचरण होगा, तो कहा कि नाड़ीषु, नाड़ी में वो उनका वो प्रचलन होता है। तो देखिए अब ये भी बात हो गई, अब एक और बात थोड़ी कमी हो रही है इसमें कि रोमण सहस्र भागे न तुल्यासु नाड़ीषु, उसमें एक और भी जोड़ना है सूक्ष्मासु नाड़ीषु, क्योंकि रोम का जो सहस्र भाग है वो जितना सूक्ष्म है तो तुल्यता तो सूक्ष्मत्व की है, रोम का जो हजारवा हिस्सा है वो जितना सूक्ष्म है उतना ही ये जो नाड़ी है नाड़ी भी उतनी सूक्ष्म लेनी है, उसके तुल्य नाड़ी लेनी है। जैसे रोम का हजारवा भाग जितना सूक्ष्म है उतना ही ये नाड़ी का भी स्वरूप बताया कि नाड़ी भी उतनी ही सूक्ष्म है, तो रोम के हजारवें भाग के बराबर जो नाड़ी है शरीर में उस नाड़ी में भी उसका संचार है। इसलिए देखो व्याख्या में सूक्ष्मासु नाड़ीषु संचार, सूक्ष्मासु नाड़ीषु जो सूक्ष्म नाड़ी है कितनी सूक्ष्म, तो वो तो श्लोक से स्पष्ट है इसलिए व्याख्याकार ने उसको यहां नहीं उतारा, यानी रोमण सहस्र भागे न तुल्या है? हाँ रोम रोम का हाँ रोम या अपने शरीर का जो बाल है उसको रोम कहेंगे। रोम का जो हजारवा भाग वो जितना सूक्ष्म होता है ना उतने सूक्ष्मासु नाड़ीशु उनके बराबर अपना हमारे शरीर में नाड़ियां है। नाड़ीशु संचार नाड़ी में भी आत्मा का संचार है। वो कब संभव होगा? अणुत्वम अंतरेण न घटते इत्यभिप्राय। यानी इनके कथन का अभिप्राय ये है, अणुत्ववादी के कथन का अभिप्राय ये है कि यदि आप आत्मा को अणुपरिमाण नहीं मानेंगे तो ये सूक्ष्मासु नाड़ीशु संचार, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो बाल के हजारवें भाग के बराबर जो नाड़ी है उसमें आत्मा का संचार अणुत्वम अंतरेण न घटते, अणुत्व परिमाण माने बिना नहीं घट सकता। समझ में आया कि नहीं? वो सूक्ष्माते सूक्ष्म नाड़ी में संचार कब हो सकेगा? जो उससे भी सूक्ष्म हो तब, और सूक्ष्म नाड़ियों में संचार होता है, इसलिए आत्मा को सूक्ष्म ही अणु ही मानना होगा। अणु से अभिप्राय है सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म ही मानना होगा। ये हो गया कि नहीं? ऐसे मानने वाले वर्तमान में आधुनिक संगठन भी कई एक ऐसे है वर्तमान में, ऐसे आधुनिक संगठन। आधुनिक संगठन इसलिए बोलते हैं कि उसकी कोई प्राचीनता नहीं है। प्राचीनता नहीं होने के पीछे कोई प्रामाण्य नहीं है, ये कहता है। सबुद्धि परिकल्पित सिद्धांत है जिसका, वो आत्मा के चित्र को भी दिखा रहे, कहते देखो ये इतना सूक्ष्म है। ऐसे चित्र आपको कई एक जगह देखने को मिल जाते, कई के घर के ऊपर भी लगे हुए रहते हैं। तो वो कहते हैं ये आत्मा सूक्ष्म है, ठीक है। वो तो इस तरह के जो है वाद की कोटि के योग्य भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यहां ये जो वादी है वो उन्होंने तो विचार भी किया है, ये भी नहीं है कि वो जो है बिना अविचारित है। उन्होंने ठीक है वो पूर्ण जो है जितना विचार करना चाहिए था उतना नहीं किया है, उनमें कुछ कमियां रह गई वो अलग बात है, किंतु इन्होंने वो सोचा विचारा है फिर उन्होंने अपने इतने पक्ष तक वो पहुंचे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए उसको पूछे कि तुमने अणु परिमाण वाला आत्मा को माना है, उसमें कोई प्रमाण है? तो देखो अगले श्लोक में अवतरण में देखो, अणुत्वे किम प्रमाणम इत्यतः आह। ये अवतरण लिख रहे व्याख्याकार अगले श्लोक के लिए, यानी 80 अंक वाला जो श्लोक है ना उसका अवतरण लिखते हुए व्याख्याकार ने कहा अणुत्वे किम प्रमाणम। अणुत्वे आत्मा अणु परिमाण वाला है, उसमें प्रमाणम किम प्रमाण क्या है, किस प्रमाण किस आधार पर तुमने आत्मा को अणु परिमाण वाला माना? इति इस प्रकार का, इति यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर अतः आह उत्तर देने के लिए आह यानी कह रहे हैं। देखो उसको पढ़ते हैं, आप लोग प्रति उच्चारण करें। अणोरणीया नेशोणु सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम् त्विति। अणुत्वमाहुः श्रुतयः शतशोथ सहस्रशः अणोरणीया नेशोणुः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम् त्विति। अणुत्वमाहुः श्रुतयः शतशोथ सहस्रशः। तो देखिए इसमें, इस श्लोक में, पूरे श्लोक में अणुत्व में प्रमाण बताया। इस श्लोक में कोई विभाग नहीं करना है, किंतु पूरा श्लोक अणुत्व के परिमाण में ही समर्पित है। इसलिए अब देखिए इसका संधि विग्रह आपको बता देते हैं। अणोरणीया नेशोणु, ऐसा जो समस्त पद दिख रहा है श्लोक में, उसका यदि संधि विग्रह करते हैं तो अणोहो अणियान एषः अणुः, ऐसे चार पद अलग होंगे। फिर आगे सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम्, ये जो पूरा पद दिख रहा है उसको आप अलग करेंगे तो सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम् ऐसे होंगे। और आगे जो त्वीति है उसको आप छेदन करेंगे उसका, तो तू इति, ऐसे दो शब्द अलग होंगे। फिर नीचे देखे अणुत्व माहुहु, ऐसा जो पद है उसको तोड़ेंगे तो अणुत्वम आहुहु, ऐसा दो पद अलग होंगे। श्रुतयः, फिर आया शतशोथ, इसको अलग करेंगे तो शतशः अथ ऐसा होगा, सहस्रशः वो तो अलग ही है। इसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं शब्द को, तो देखिए अणोहो अणियान ये एक साथ में लीजिए, अणोहो अणियान एष अणु ये भी साथ में ले लीजिए, और वक्त ये पूरे पूर्वार्ध को जो है एक वाक्य में ही ले सकते हैं। अणोरणीयान एषो अणुः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम् तु इति। फिर नीचे देखते हैं तो नीचे होगा फिर शतश अथ सहस्रशः अणुत्वम आहुः श्रुतयः। इस प्रकार यदि वाक्य में देखेंगे तो कथ्य सामने आ जाएगा। अब क्या है इसको फिर देखेंगे। ओम।